korkun sa sana kaçacak yeri olmaz. Kendimi durduramam. Açsın bu yarama, senden alaylaç olmaz. Ölsem de kurtulamam. Yüreğimde yangın olsan bile çığlığım duyulmaz. Bilirim sana değer. Kim olursa olsun orada, saçının teli kırılsa, gözyaşın bana değer. İstersen at beni yerin dibine, çıkarım inan bağırsam ağladığını bir kere. İstersen kaç benden köşe bucak, bulurum inan ne dersen de, sevdim bir kere. İstersen at beni yerin dibine, çıkarım inan duyarsam ağladığını bir kere. İstersen kaç benden köşe bucak, bulurum inan ne dersen de, sevdim bir kere. Sevdim bir kere.